هاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني داني هوري جندرانا ضليني فرصو زوبيانا ضليني فرصو زوبيانا جنقي وهاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جاد خواوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی راس کن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه سیروانی هاورم دوچاری بریندار بوم بو که تگرگی لما میگر تقنه کد لطنگه اولد بویا اما بو بوی اوی برای سیروان بو چان روشک لسر جگه بمینه تاو جالو که تی ها تاو سرخو بریارم دا درشقه یکی بو دروز بکم تاکو بتوانه برواد ها؟ کتایی هد برای سیروان درشقه کد اماده بو پروین یارمتیم دا تماشا که؟ دی تاقیب کوا دستت خوش بید، دارشی زور چاکا جوانه دانی پیام، زور سپاستان دکم ببورا، بلام اوی زور لام گرنگی اوی که بتوانی ببی او در شقه بروی با اوه تخوازی اوام حتی اوشی دارم بازدم دانی جان لبر اوی استانات توانم در یاچکت پیپشاندم اوه پیچو نبالم یکت بدمیو بخود بچی لگشتی چی خوش دار در یاچکت بدوزیو دای والامم داو ها؟ ها؟ براز بره سیروان؟ گالت ناکی؟ نخیر دانی جان صعبت ناکم ایا منیش اتوانم لگالت بیم ها دانی پیم بله نه نخیر چون که تو ترسنو چی؟ من هرکس ترسنو بنیم دانی جان لسرطا دا مسافه چی زور دا بردیتا و کرو بارکه دبی تسیلق لوین دریش دبی لقی ناوراست تل بجیری و پیدا بروی للیواری دست راست دارستان چی زور زوانی لیو پردیتی لجان لبرو اجالی زوانو قشتیلا پاشان بردوام دوی تا دگه کنارکه که کنار چی لمینی زور گوره دانی جان دتوانی لوی بمینی و خیواتی لی حلدهی براست لکنار لمینی که هلکی چی زوری چی سال هیا اماش بدلی راسکالا عدیوانیا راسکال که تکی زور ابات سر بو هلدانوی خول استاش چونیتی حال دانی خیوتت فیر دکم برای سیروان دبی بتوانم بله می کانون بکردی چی کانون؟ زور لمیجه تامز روی سوار بونی او بایمان بلا می خونی کانون زور قرص و زحمتا مادام فیرم بکا ها؟ چونیتی حال دانی خیوتت فیر دکم پاشان با ماوی چی زور راهنانی سو لدانت پیدا کم بمرزگ مندو نبی مندو نبیم دانی پاش بس نیلایا کن دبیستون کن بچقینی تا خیوتا که برز بیتوا دور که ورس کل دانی، چاکتر هاول داد، دبی زور چاکستو نکان نزایی بچاقینی دایی سر لنوی دست پیکاوا اما زور گرام بو اگر به همون حیث سوال یه بده اواز دو ماندو دبیم دکوی دبی زور به هیواشی بنامی سوال یه ده نماندو نبی باش دانی جان لدست پیگ ده زور به هیواشی سوال یه بده پشتت راز که و دستکانی شد بکوا دبیر نکه دبیر زستت زور به هیزه و ببه پاشو پیش استاش بو اوی بسوغنه و بگرنه و ایره دانی دبی تو سوال لیه نده تنها با خیام سوال لیه بده بمشه ویه بلا مکه در سوغه توا دای بردوام بن دای استاش لیه نزیگ ببنه و واز دکم ایوه بباشی فیرده بن براستی من زور ماندو بوم لگل راهنانی برای سیروان دستکانم هلا و سانو لشم آرقه کرده بو هر وها پیامیش به هماشی و وکو منی لیهد به هر حال لبر اوی تا متیجه چی زور ماور بول لگرانه کمن همون ماندو بونکن ما لبیر چوا دتر سمی مشر مزار بین به هوی حتی نیدائک ما لگل زنابتان نا بر زیرش با پیچه وانه و دایک دبیت هوی اوی که حز بطن هایی نکاد لم گشت دریجه دترسیم بداوه کاری زورکانی نراحتت بکا چون که دایکم جینه چی سرسخته نا زانم دبی اساسی بکات خیره با برای سردار تاورانا زور باشا وار هاتم دای جانه او چیه لبرد کردیا پرسیاره بیا معنایه چیه؟ جلو برگه کان تایبتن بگشتی گران بناو دارستان با دورینی ام جلو برگه دوشوی خایان تا تواهبوم بله جلو برگه کان زور جوان لیدین خاتو سامیه تو بام جلو برگه نه تواهو گنز بیاوا سپاس وا دروم بنیازی دیدار دایت کار لیرکم با هیچ شوی کاش سرده بیزار نکی باش اگه داری خود با آموشگاریم دکن و دزانن من دالم دی خاتو سامیه آگه داری خود با او گشت کمان دست دی دکن دی خوا حفیظ خوا تان لگا او صندوق درمان كان بايام باش لفاف يقلناو تشك مزكي بون بينا ها هلم قلتو لنا صندوق درمان كان دامنا ام باش لفافا بوزور شتي ديكي بسود بكاردي وتت زور شتيتر بكاردي بو دروسكرني شربات بايام استا فير دكم تشون دروسيرك ام ادم بو اوي جوم لبيت او ها رايده خي پاشان میوی وقت تریو توی دخه ناو. پاشان آوا دی پیچی وو دی خی سر برداغی کو بمشی ویا دی گوشی. جوان تماشاک. آوها. رگه اکی جوانا. پیام فیری بوید؟ بله. و بیانی شربت درست دکم بودانی. سپاس. بیانی زیو لخو حال دستم ها دی خوارده تن با آماده دکم. تو پیویز نیم کارب کی. بو چی برسی تن نبی؟ منو دانی بریار یک من داوا. وانی دانی؟ بله بلام چه بریار یکتان داوا؟ بریار من داوا خواردن لگل خوما نبینو خوما دا بینی بکن زور چاکه ایشه چی چاک دکن براز؟ او زور خواردن چیه که ایوه دی خون؟ لنیو دارستان و دریاتکه دا چنده ها زور خواردن هی پروین وکو چی؟ شربتی سرشتی میوا پاش اوی او ماسیانه سول دکنو کدانی راوین دکا و منش نان درست اکم بلام چور نان درست دکی؟ سرتا اردو خو رونو خمیره تکل دکم و پاشان دیکن نان ایوانیا آه انتر نان نویسیا آه درست کردنکم حاله پیوسته رجو اندازکم باش بزانی دبیت هویره که بزی بهیلی ده حال بی پاشان دبیت بزانی بماوی سند خلک آماده دبیتو دبرشید نا او زورا مادم نان نخوی پیام دو دل مبا من خوب نانی چی باشتن با احمده دکم سپاس با تو خوشکم خوی میرم جارا کوم بو با پی بو زو نه کانم سیک حاج زمیر لکاتی خو من دوه کوتوین ورګاینه وان شارکان هموی تیرتاو بولم رګای ګوند کان به کا خولاویو بردی زوري لیا کورستو دوم بینه که زر ازار پشتی دا ورته به تانیا کوم پی او لسر کورسه که بو دادنم تا او کو هیڅ در ازار نه خوید سپاس دکم وات زنم درنګان کی شوب دګینه او تی لکان لو انه بلام زور دلمیانیم لطایا کم نبروی نازم تارشتر کنده بید یا نه خواتان لگل تکای آگداری خواتان بن تکه اگه دار با بخصی دهنی بکه باشه رک کوتین باشه خواتم نگل تيتا راسكال سيركا ورشيكي قوري ليا براستي اوانا دورتي بشوكي بيريد پوچه که یک چاوی هیا لوانی کسی که هلوی کشتنی ده بید ها وابزانم او ورتي مي دلين زور رقيل امروف دبيتوا بالي ردور كوينو بخيراي دور كوتينو ولا شوينا كالا ترسي وتسكان باشان لدي جاتي هي من وسين تاكو ماسي راو بكين تشنك زور برسي مامبو لا بكم كيبو داني يرمتين بدا داني خرطة بيوسف سنلاش كيبا لمكا ناتوانم هولتا داي هولتا سوء ما دبكا جو بقرا كاتيك ماسيكا برزكا موا توركا بخنا اوكا لجيري ماسيكا باشا بهواشي برزي دكيتو تيقيشتي تيقيشتي مهول دادا باشا بلام اقا داربا تونك او بها مهيزي هولي خلاطن دادار كاتيك توركا بلاشي دكيو اواره گشتین لای کناره که خیوته که من هل دا خوردن من آماده کرد تا او کاتی پیام گره و سر سروشتی خوی دانی سیر که بر همی که زوری توی روشم که کرده تا اینجا شربت خوین استانان آماده یا؟ ای خواهی گیان به توائیل بیرم چو توا تواتا لیگره نه توانم بروسی بکم چون که کاتا که درنگا ای نن کردم بیویسی با کاتا چی زور هیا؟ ساعتی که دوی بلام ازا تاریک ده هاتو و کات باش ناکات تواتا ماسو هلکی برجا و شربت دخوی باشا سبینه نن آماده دکین احا آماده بو احا باشا، ایسا شربتکا آماده دکم تکا عادتوالی لناو خیوتکا پرداخی کم بو بینی؟ برای سردارو ده پیرم هاتون بو ایرا؟ سلاو پروین، ایوارد باش سلاو کچکم، تای اوتمبیلکا چوار زرکون بو بوی دوا کودین ایا خواردن دلا پیدا دبی پروین گیان؟ دا پیروات یارا برسیتا یا خواب خیر بینو، خوشحالم ببینین تن هیز نیه، برینه چی زور ساده یا دانی و پیام ام داره ام با درست کردم تا وکو بهای و پی بروم بله دم بونه یو ها، اوان لچین اوان ببلمی سیروان چونه با گشتی کرام بناو دریاتا کده یا خو هر لخوشی دابن بینید دبوهای زودر بگشی نایت ایرا تیگشتید بله راز دکی ام جلو برگم لبر کردو بموستی دوزینه و گرام تو با دوزروی چی راز دقی نده چی با درست کردنی ام جلو برگه دو شوی تا او مندو بوم آه دی استاش فرمون بابسین اوتیل واتی بگم ایو زور مندون شوفیدی برای سردار زور پاش بو بای هستم به مندیوتی نکرد برای سردار سپاس با او مندبونه لکن مند چشا ببورک چکم من قد مندونابم گوه بگره سپی ایمش ببلم درده چینو دو من دالکش توشی سرسامی دکیم چی دالین؟ دا پیرا تو زور گرجو گولی اوه دزانم کم هیا فرمودانی کاتی گلنا و بلا مکبون بو گریای نتوانم پید بلم باشا پید بلم بلم لراستی داون بخون نزانم بطاوی بو چی گریم همو اوی دیزانم اوی اکمم ترسی تو ما بولو کاتا دا بلی دانی لمن دا ترسا؟ تو با دنگی برز برمانت پیدا کردم دانی بلا ما بستم او نبو بد گریانم گریانکم بو هایه نبو چی؟ بیرم نهیز نده کردوا تنها نجی بزی کدوی بریارتانی تو نبه من لجانم دا یکم جاروکو آمیری گوابون اوش بیزاری کرده بو بابام کاتیگ مسیطه من هینه اینا بلنکا هستم بو کت خریده بلا من تو انزابون بسر خومو زور گریم، پش گریانه کش، زخوش و آرام بومو از کاتی که پیشو تر، هستم با آرامی نکرده بود دانی، اما با چی رو گی رو داوکم دوی اوی قسکانی پیان قاو بو، سری اسیر جوان گشاوکانی اسمانم دکر تا اگرکه گشای اوا، هستمان بکشو هوا خوشکی دارستان کر براستی گشت چی خوش بو بلکو خوشترین گشت چی جیان بو که دانیو پیام خیوتیان لی هل داوا پیام از چه چی بچو چی نخوش ده دوزیتاوا لگل دانی هول دادن بزارن هوی نخوش یکی چیه بلا موان نتوانن هو کاری نخوش یکی بدوزنوا بویا از که بچو که دخنه نو بلا مکو رو دکنه و هوتیل که بلکو سیروانی هاو ریان بزاری او از که بو نخوشو چار سری بکن تو بلای انزامی گرانه ویان بو هوتیل که چی بید مپشتیوانی خوای گوره لعلقی ده هاتو ده. Doesn't it?